राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 3 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे श्री डूंगरगढ़ से दिल्ली आते वक्त रेलगाड़ी में राम है जो का जो रहता है स्वर्गीय विनोब जयंत प्रलय न पिता निशा वो है मैं अपना स्वरूप ही है ही है एक है ये है व्यापक परमात्मा कोई बोल वो जितना संसार जैसे व्याप रहेगा केवल है में स्थिति है वो ही मुक्ति है और जो सही में स्थिति मानते हैं यही बंधन है प्रत्येक बात ही राम ये मेरा स्वरूप है शरीर मेरा स्वरूप नहीं है मेरा स्वरूप है ये अपना है वो मान ले स्वीकार कर रहे इस स्वीकार के बाद में प्रेम पैदा होगा प्रेम ये स्वीकृत है तत्व ज्ञान इसका फल होगा प्रेम भगवान में चलेंगे भगवान में स्वतः मन खींचेगा ऊपर नीचे बाहर भीतर ऊपर सब परिपूर्ण वही है वही ये नहीं है ये है ये सब नहीं था ये जितना नहीं सब पहले था और फिर नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी नहीं में जा रहा है प्रत्येक क्षण में कोई क्षण में निष्ठ न होता इस बात नहीं है नहीं में ही भर्ती हो रहा है नहीं में ही और है वे जो का जो है वही पूर्ण है नहीं स्थिति है हमारी स्वतः स्वाभाविक जो स्वाभाविक है उसको प्राप्त करना है वो नया कुछ नहीं है जो है प्रत्यक्ष अनुभव की बात है ये सब बिट रहा है इन दोनों में एक बार ठीक ज्ञान हो जाए तो दोनों ज्ञान हो जाएगा मन ये नाशवान है क्रम क्रम क्षम है किसी क्रम जी स्थिति नहीं है ये बदलता ही रहता है एकदम बदलता ही बदलना ही इसका स्वरूप है ये भी सत्ता है कि स्वर्गावस्था में भी ऐसा है और प्रलयावस्था में ऐसा ही है इसका प्रलय हो जाए तो उसमें भी परिवर्तन है उसी में स्वर्ग में भी परिवर्तन है और प्रलय में भी परिवर्तन है महास्वर्ग में भी परिवर्तन है महाप्रलय में परिवर्तन है ये परिवर्तन ही परिवर्तन है जासु सत्यता जड माया भाष सत्य मोहया जिसकी सत्यता से जड माया भी सत्य दी गई जासु सत्यता जड माया कहा तो जड माया कहने की पैसा असत्य माया कहना चाहिए सत्य असत्य है जड़ है चेतन है आनंद है और दुख है अद्वैत है द्वैत है चार विशिष्ट है जड़ माया जड़ जड़ की हमेशा चेतन होना चाहिए सत्य हमेशा असत्य होना चाहिए तो ये दो नाम करेगा तात्पर्य हुआ जिसकी सत्यता से असत्य माया है वो जड़ माया कह रही। तो जड़ माया कहने का तात्पर्य है जड़ का उल्टा होगा चेतन है, जासु सत्यता थे और सत्यता थे असत्य माया, और जिसकी चेतनता से जड़ माया और जो दुख रूप से दुख सुख रूप माया, दुख रूप माया है उसे सुख रूप से तिर और द्वैत रूप से ये श्रेय से वो अद्वैत रूप से चाशु सत्यता दे जड़ माया भाष सत्य मूर्ताया, मूर्ता की सहायता से पर अनजान प्रणय कारण से ये सत्य दिखता है, असत्य सत्य दिखता है सत्यता से, असत्य को सत्ता सत्यता से मिलती है, खुद में सत्यता नहीं है, खुद में तो क्षण मन नाशवान है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन हर कोई परिवर्तन परिवर्तन केवल है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है, सुबह शाम दिन में रात में छिप कर भी कभी आप देखो सब सुबह परंतु उसे नीचे सीधा है पर्वत है वो है जीव का जो है, जल में कभी पर्वत की वर्षा होती है पर्वत से मिट्टी आती है तो खूब मिट्टी उड़ी हुई आती है, कभी कूड़ा कचरा आता है, कभी कोई मरिया हुआ मुर्दा आता है, कोई तैरता हुआ जीव जीव जीव जीव आता है, वे तैरते रहे आते तैरते रहे वो है नहीं, पर्वत सिरा है नीचे वो एक ही रूप से है, चाहे ऊपर से मिट्टी वाला आवे चाहे स्वच्छ आवे चाहे कूड़ा कटका आवे चाहे मुर्दा आवे चाहे जीता आवे उसमें कुछ भी आवे वो है, वो तो है जैसा वैसे उसमें कोई स्वरूप बदलता नहीं, वो है जैसा ही है, बदलता हुआ जो बहता है उसे बदलता है, संसार सब बदलता है, ये जड़ है चेतन है स्थावर है जगम है कूड़ा कचरा है मेला पर है शुद्ध पर है अच्छा पर है बंदा पर है, ये सब बहता हुआ बहता और रहता हुआ वो एक है, विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण है अरे गवि वो हस्ती ने सुनी चाहिए वो सौभाग्य समुद्र देखना है तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में चारनाल में और गऊ में और कुत्ते में हाथी में और कीड़ी एक नहरा से एक नहरा से कीड़ी विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवी हस्ती सुनी से वर्ष जी बड़े मोटा दीखने में हाथी दिखता है और छोटे जिसे भी कई दिखती है और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में ऐसे स्वभाग पाताल में तो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण दिया तो ब्राह्मण में भी विद्या और विनय ये साथ में रहते हुए ब्राह्मण ऐसे चांदाल में सौपाक ऐस लिया सौपाक नाम है कुत्ते को पकड़ने वाला कुत्ते का वास करने वाला, तो ये आचरणों से शुद्ध से शुद्ध आसन वाले में हर मरीन से मरीन आसन वाले में और बड़े से बड़े हाथी में छोटी छोटी कीड़ी में और पवित्र से पवित्र गाय में और मंदिर से मंदिर कुत्ते में, इसमें है वो चीज ऐसी जैसे गंगा जी में मैला पानी आवे चाहे शुद्ध पानी आवे, चाहे कूड़ागट आवे, चाहे मृद आवे, इसमें तय तय फर्क। पंडिता समदर्शी ना तो मैं समरूप परमात्मा ही। उस समरूप रत्ना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् विमृते स्थिता। निर्दोष समम ब्रह्म है तो सदारूप से पर्वत में भीतर पड़ा है वो सदारूप से है। ऐसे परमात्मा समान रूप से वो है जो गतु है। काल बदल जाता है, समय बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है, योग्यता बदल जाती है, अयोग्यता जाती है, मूर्खता बदल जाती है, समझदारी बना जाता है। ये कई तरह के विकार होते हैं। ये सब विकार विशिष्ट होते हैं। वो निर्विकार शमशांत वो अपना स्वरूप है। वो ये अपना स्वरूप नहीं है, ये संसार का स्वरूप है। संसार सब और शरीर एक है और परमात्मा तत्व और आत्म तत्व एक है। वो निर्विकार है, संसार विकारी है। विकारी में हमारे निर्विकार वो है जो गत नहीं है, उससे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं और इससे फर्क पड़े रहता ही नहीं। बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव है। तो जिसकी सत्यता से असत्य रूप, जिसकी चेतनता से जल रूप, जिसके आनंद रूप से ये दुख रूप, और जिस अद्वैत एक एक तत्व से ये अनेक रूप, इस सब में वो एक रूप है जो गत्व है। उसकी तरफ ही दृष्टि है जिसकी वो पंडित है, पंडित समझ और उन्हीं तरफ दृष्टि है ही नहीं, केवल इस दृष्टि में जनता की तरफ ही दृष्टि है। वो अग्नि रूप है। तो विदेशम समम सर्वेशु भूतेषु, सर्वेशु भूतेषु विषमेशु समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् वो गच्छन्तु परमेश्वरम् केशासेषु। क्या पश्यति से पश्यति, उस तत्व तो देख रहा है, वो उसका देखना सत्ता नहीं रहा उसका है। इस संसार को देखते हैं वो सच्चा नहीं देखते, और वो कच्चा देख रहा है तो संसार ही सत्य देखता है। ये परमात्मा परिपूर्ण होते हुए परमात्मा देखते नहीं। शिला है वो नीचे ऊपर जो है, इसमें परिपूर्ण में सब में परिपूर्ण एक ही है। शिला नीचे रहती है, जो ऊपर रहता है ऐसे नहीं है। जिसमें इनमें जो सब में मलिन से मलिन है छुपा गई है, शुद्ध शुद्ध ब्राह्मण में इनमें परिपूर्ण तत्व वो एक है। शत्रु अभिशत वो एक है, अद्वितीय है जो उसे स्वर्ग भी लोग जायते प्रिय ने बिता दीजिए, महासर्ग में भी बिता नहीं होती पहले पहले जाता और प्रेम व्यतीत नहीं होता। वो है जो दर्द रहता है जो रहता है वो परमात्मा है, और जो बहता है ये वो संसार है। अभी संसार की मुख्यता दिखती है और उसी गुणता दिख रही, गुणता भी ख्याल करता हमने गुणता भी नहीं दिख रही। मुख्यता देखते केवल कूड़ा करकट अजार बंगार जड़ उदार यही दिखता है, सिला दिखती नहीं। नींद में यही आता है। ऐसे संसार संसारी का है, मूल मूल यही है। मूल है परमात्मा, नींद संसार है। शिला की तरह ये नहीं है, नीचे शिला ऊपर पड़े तो ऐसा नहीं है। सब में परिपूर्ण समान ये जो बदलता है, इसके कण कण में वो परिपूर्ण है। जैसे बदलाव में कण कण में आकाश है, बदलो में बिजली चमकती है, गर्जना होती है, बूंदे बरसती है, ओला बरसता है, और कभी कभी मछलियां मछली मछली उड़ने वाली मछली होती है, काई काई। ये सब है आकाश है, जीव को तुम है आकाश वर्वगत रहती है। ये जितने साकार वस्तु दिखती है उसे निराकार रूप से आकाश परिपूर्ण। ये एक रूप से परिपूर्ण है। उसे देखने के बाद में फिर जैसे आज विकारी विकारी दिखते परमात्मा दिखते ही नहीं, ऐसे ही वही सच्चिदानंद ही दिखता है, दिखता ही नहीं। तब कहते वासुदेव सर्वम अभी विकारी दिखता, निर्विकार दिखता ही नहीं। साक्षात होने पर निर्विकार तत्व ही दिखता है, ये दिखता ही नहीं। इस वर्ष के निवास नहीं हो सर्वति सर्व आत्मा सुन समरूप में यही उत्तेजित स्वर्ग ऐसा साम्य स्थित माना। इसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, मन की मन रूप से सत्ता नहीं रहती, समता में स्थिति है। निर्दोष है समम ब्रह्म, सम ब्रह्म निर्दोष है, सम है कोई नहीं है, तस्मात ब्रह्म स्थिरता। इस बात ब्रह्म स्थिति ये संसार हम लोगों में विशेष करके वो समता की तरफ न हो, विषम संसार की तरफ भी दृष्टि है। दिखता ही संसार है, वहां दिखता ही वासुदेव सर्वम। संसार है ही नहीं, ये पूर्ण स्थिति मीरा भाई की है। मीरा भाई मीरा भाई शरीर नहीं रहे, शरीर शरीर भी बदलते बदलते बदल गया, शरीर जड़ता मिट गई, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो गए। तस्मात ब्रह्म ते स्थिता, वो स्थिति हमारी स्वतः है। उस मूर्ता के कारण, अज्ञान के कारण ये संसार है। मोह आया मूर्ता के कारण से, इसी सहायता से चढ़ता दिखती है। ये क्रिया दिखती है, गाड़ी है, रेल है, दिखती है, चलती है, सब है। वो निर्वार है जो परिपूर्ण संदोष है। अभी भस्म सूर संसार दिखता है, इसके भीतर वो समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठतम परमेश्वर विदश्यत सु अविदश्यतम यह पश्यति सर्वेश्वर। उसको देखता है, वो पश्यत देखता है, नहीं तो देखता नहीं है, अंधा अंधा हो। अंधे के सामने दृश्य दृश्य ऐसा ऐसा ही आता है और अंदर दिखता नहीं, वो सूरदास दिखता है, वो देखता चाहिए। समम सर्वेश भूतेश समान रूप से जो परिपूर्ण है उस समाज को देखता है। वो आपकी अपने हत्या नहीं करता, मैं मर जाऊंगा मैं हो जाऊंगा ऐसा ऐसा देखता ही नहीं, पढ़ना है ही नहीं। इस वजह से मर्म गति को प्राप्त हो जाता है और इस नदी से इस दृश्य में जो विनाशी है उसमें दृष्टि है, वो परम गति को प्राप्त नहीं होता। वो ईश्वरी उत्तम जन्म तो मानव जन्म नागम हरदम चलता है, उसमें स्थिति अपने उसी में होता है। हरदम जो विकारी तत्व है उसमें अपनी स्थिति बनाता है, अपने को ऐसे समझता है। इस बात तो वो अपने आत्मघाती महापापी, अपने आप को नाशवाई देता नाश में, ये है वो तेज तयो ये शाम साम्य स्थित होगा साम्य तन मन से तो हो गया उस नहीं थी तस्मात में मणि थी स्थित। आकाश में ही स्थिति है, बदलों में नहीं है। बदल तो मिट जाते हैं, आकाश ही रहता है। आकाश में फर्क पड़ता ही नहीं, कितनी वर्षा हो जाए कितना ही ऊपर चिकरात छा जाए, अंधकार छा जाए, अमावसी रात्रि को अंधकार छा जाए, जो प्रकाश छा जाए कुछ छा जाए, आकाश है जीव का क्यों रहता है। उसी को देखना पंडित समुद्र सिन्हा, समुद्र सिन्हा सब को देखते हैं, इसे और मिटने वाले को नहीं देखते, दृष्टि वहीं चली जाती है। जैसे एक स्त्री का शरीर है, उस शरीर में बालक को माँ दिखती, माँ ही वो भाव मातृभाव ही दिखता है, सिंह को खाद्य पदार्थ दिखता है, खाद्य पदार्थ दिखता है, स्त्री रूप से नहीं दिखता, स्त्री दिखने में स्त्री जैसी ऐसी दिखे, पर दिखते हुए भी उसकी जीभ लपलपाती है, मौका हो जाए खा जाए। बाल को दिखती माँ रूप धरती, बाल पूर्ण करने वाली माँ, माँ महर्षि, कोई पिता को दिखती पुत्री, बहन को दिखता भाई, भाई भाई की रिश्ते बहन दिखती, पति को पत्नी दिखती, एक ही चीज में दृष्टि अलग अलग होती। वो कुछ नहीं है वास्तव में, उस आदमान से कुछ है नहीं। जो पृथ्वी से बने हुए सब पदार्थ है, जो स्त्री हुए पदार्थ है, मिट्टी की पुतली बनी हुई जैसे मिट्टी हुई बनी हुई, ये भाव से दिखती है, किसी को माँ दिखती है, किसी को बेटी दिखती है, किसी को बहन दिखती है, किसी को स्त्री दिखती है, किसी को माँ दिखती है। वास्तव में क्षितिज पावक समय पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत है, पांच भूतों की पोली है, चीज है ये। देख रहे वहां लग रहा है चीज होगी वही वही है। पांच भौतिक देखते वो ठीक दिखता है वो चीज वही है। मातृत्व दृष्टि भी भाव से है और बहन दृष्टि भी भाव से है, पुत्री दृष्टि भी भाव से है, स्त्री की दृष्टि भाव से है, मूल से पांच भौतिक चीज देती है। ऐसे संसार में प्रत्यक्ष वैसे प्रत्यक्ष देता प्रत्यक्ष पांच भौतिक आप देखो तो पृथ्वी जो तेज वायु का से ही दिखता है। माँ बेटी बहन आदि ये भाव से दिखते ये भाव से दिखते तो उस भाव रूप शरीर हुआ एक पांच भौतिक शरीर हुआ। पांच भौतिक शरीर वो तो वास्तव है वो भाव दृष्टि को भाव राज्य है। भाव राज्य में भाव में उठे संसार भाव हुआ होना चाहिए उसे परमात्मा भाव वास्तव भाव वास्तविक पांच भौतिक है पृथ्वी से ना माँ है ना बेटी है ना बहन है ना इस तरह से संसार सब दिख रहा है। संसार धातु से एक ही है ये अज्ञता के कारण से दृष्टि दी है वास सत्य मोह आया मोह की सारित है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बात करो कोई शंक करो तो फिर संसार रहे तो ही सही रहेगा नहीं होता।